और लोगों में कुछ ऐसे हैं जो अल्लाह के बारे में झगड़े करते हैं, हालांकि उनके पास न कोई इल्म है, न हिदायत और न कोई रोशनी देने वाली किताब।